сенсіз болмайды. Жетпейді мың бір күн, мың бір түн, айтуға сен жайлы махаббаттың гүлі солмайды. Сезім бірақ мұңсыз болмайды. Жетпейді мың бір күн, мың бір түн, айтуға сен жайлы. Сені қалай сүйгенім сағынбаспын, әміріне жүректің бағын басқым. Мінезіңді ұнаттым, жақсы көрдім, бауыр бастым. Екеуміз бір өткізген қаншама күн, әр секунды минутым, әр сағатым. Суреттер көп мәңгілік альбомымда сақталатын. Махаббаттың гүлі солмайды. Сезім бірақ мұңсыз болмайды. Жетпейді мың бір күн, мың бір түн, айтуға сен жайлы махаббаттың гүлі солмайды. Сезім бірақ мұңсыз болмайды. Жетпейді мың бір күн, мың бір түн, айтуға сен жайлы. Арманымыз бір еді, талғамымыз қолымызда тұр еді, бар бағымыз. Қосылмады неліктен екеуміздің жолдарымыз? Бір бақыттың сенемін келеріне, сынақтарды сабырмен жеңеріме. Махаббатым таптаза көңілімде, жүрегімде. Махаббаттың гүлі солмайды. Сезім бірақ мұңсыз болмайды. Жетпейді мың бір күн, мың бір түн, айтуға сен жайлы махаббаттың гүлі солмайды. Сезім бірақ мұңсыз болмайды. Жетпейді мың бір күн, мың бір түн, айтуға сен жайлы. Жетпейді мұң